العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Dün akşam değil, evvel akşam da değil, daha evvelki akşam, iki gece yoktum. Bu o gecenin son ayetini hatırlatalım. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا Benim emrim geldiği zaman diyor Yüce Allah, Medyen halkı için, نَجَّيْنَا شُعَيْبًا Şuayb'i kurtardık, Şuayb peygamberi. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا Rahmetimiz gereği Şuayb'i ve ona inananları kurtardık. Ve ahadeti lezine zalemus sayhatu bir ses, bir uğultu yakaladı. O zalimleri bir uğultu yakaladı. Fe asbahu fi diyarihim casimin. Ülkeleri üzerinde, ülkelerinde dizüstü çöke kaldılar. Hatırlarsanız o iki gece evvelki vaazımda demiştik ki Yüce Allah'ın bir temel prensibi var. Neydi o temel prensip? Suçun cinsinden ceza vermek. Suç neyse o cinsten bir ceza veriyor Allah-u Teala. Bütün geçmiş toplumları helak ederken bu metodu kullandığını söyledik. Şimdi bu Şuayb halkı, Şuayb peygamberin toplumu gelmiş olması lazım. Dine yani Allah'ın peygamberine, Allah'ın dinine, tevhid inancına uğultu yapıyorlardı. Uğultu, uğultu. Ses çıkarıyorlardı. Hatırlarsanız. İşte Allah-u Teala uğultu çıkaranları tabiat kanunu olan uğultuyla, sesle ve rüzgar sesiyle uğultuyla cezalandırdı, helak etti. Hatırlarsanız o akşam yine söylemiştim ki o zamanları uğultu dine karşı, Allah'a karşı, peygambere karşı uğultu bizim bildiğimiz bu ağza yapılıyordu. Yani başka bir şey yok. Ağza aleyhte konuşuyor, ses çıkarıyor. Ama bugünkü uğultu farklı. Bugün insanlar dine karşı kalemleriyle uğultu çıkarıyorlar. Yazdıkları makaleleriyle, televizyondaki konuşmalarıyla, kitaplarıyla dine karşı uğultu çıkarıyor. Uğultu. Yani o yazılar bir uğultu yani. Bu dine karşı, Hazreti Peygamber'e karşı karikatür yapıyor mesela adam. Gazetede karikatür çiziyor Hazreti Peygamber'i. Hayvan suretinde çiziyorsun mahaşa. Efendim, bir uğultu bu. İslam peygamberine karşı, Kur'an-ı Kerim'e karşı, İslam'a karşı bugün uğultunun çeşidi değişti. O zaman insanlar yüz yüze gelirdi, efendim Hazreti Şuayb'ın aleyhine konuşuyorlardı. O bir ses, konuşma. Ama şimdi öyle değil. Şimdi ülkeler arası, toplumlar arası bir uğultu var İslam'a karşı. Dedik o zaman hatırlarsanız. Ve Allah-u Teala bu uğultuya karşı uğultuyla ceza verdi ve onları dizüstü çökertti diyor Allah-u Teala. Öyle bir çökertme oldu ki bu, Yüce Allah şimdi bunu anlatıyor. Ke'ellem yağnev fiha. Sanki orada hiç yaşamadılar. Sanki orada hiç fayda olmadılar. Sanki orada hiç hayat yaşamadılar gibi oldular diyor Allah-u Teala. Yaşamamış gibi oldular. Sildim onların tamamını diyor. Ayet-i kerime. Ela, dikkat. Şimdi bize dönüyor. Allah-u Teala bu konuyu niye anlattım diyor. Şuayb peygamberin toplumunu niye anlattım size? Dedikodu mu yaptım size ben? Hayır. Size bir mesaj vereceğim. Mesaj. O mesajı Medyen halkı örneğiyle size sunuyorum diyor Allah-u Teala. Maksadım sizi eğitmektir. Yoksa geçmişin dedikodusunu yapmak değil. Bugüne konuşacağım diyor. Bugüne hitap edecek bu kıssalar. bu peygamberlerin serüvenleri. Dikkat edin, bu delli Medyen'e kema ba'idet Semud. O Semud nasıl uzaklaştırıldıysa onun gibi Medyen halkı da uzak olsun. Uzak oldu. Yani diyor Allah-u Teala, benim onlardan uzaklaşmam onların helakını getirmiştir. Hatırlarsanız İmam-ı Azam'ın bir şeyini anlatmıştım size geçenlerde. Yani İmam-ı Azam'ın atının üzengesini tutuyor bir delikanlı. Diyor ki, ey imam, Allah'a yakışır mı bu yarattığı bu aciz kulunu cehennemde yakmak? O da diyor ki, Allah kulunu cehennemde yakmaz. Kul Allah'tan uzaklaşınca, günah işleyince Allah'tan uzaklaşır. Allah'tan uzaklaştığı zaman o ona cehennem olur. İşte bak burada aynısını söyledi. Tabii İmam-ı Azam buradan alıyor bu konuyu. Yani o Semud kavmi, o Ad, Medyen halkı uzak olsun dedi Allah-u Teala. Benden uzak oldular, böyle helak olup gittiler. Allah'tan uzak olan helak olur, gider. İşte burada bizi bir dikkat çekiyor. Diyor ki Yüce Allah, siz dikkat edin bu işe. Ela'nın manası bu olabilir. Yani budur. Birkaç manası var, bir tanesi budur. Dikkat. Şimdi bu dikkatte siz de öyle yaparsanız sizi de helak ederim demektir. Bu örneği size veriyorum, Medyen halkını, Semud toplumunu. Maksadım, siz böyle yapmayın. Caydırıcı bir anlatımı vardır, bir metodu vardır bunun. Yanlıştan, şirkten, peygambere karşı gelmekten, Allah'ın vahyine karşı gelmekten caydıran bir anlatış metodudur bu Kur'an-ı Kerim'in. Bu sefer şimdi geçiyor Firavun'a. Medyen Şuayb peygamberin serüvenini, kıssasını anlattı. Şimdi hemen hemen onun ardı sıra gelen Firavun toplumunu anlatıyor. Çünkü biliyorsunuz Hazreti Musa Şuayb peygamberin damadıydı. Çağdaştı onlar. Çağdaştılar ama Hazreti Musa da Firavun'u eğitmek için gelmiş. Dolayısıyla bu sefer şimdi peşi sıra Firavun konusunu ele alıyor. Ve lekad ersenna Musa, Musa'yı gönderdik bir ayetine, ayetlerimizle ve sultanim mubin, apacık bir sultanla, apacık bir kanıtla, apacık bir delille biz Hazreti Musa'yı gönderdik. Kime? İlâ Firavun'e ve meleihi. Firavun ve onların önde gelenlerine, o Firavun'un meleklerine, mele, Kur'an'da mele kelimesi bir liderin etrafında toplanan kişiler. Yani o toplumu yöneten o liderin etrafındakiler. Yani bir bakıma şimdi konuşacak olursak, efendim bir başbakan ve etrafındaki bakanları. Şimdi böyle konuşacak olursak tam tabiri bu. O zaman da Firavun'un, kralın etrafında melekler vardı. Yani önde gelenler vardı. O onun etrafında yönetime müdahil olanlar vardı. O zaman ona Kur'an-ı Kerim'de melek diyor Allah-u Teala. Hemen hemen bu her toplumun liderinin etrafında bunları Kur'an'da anar Allah-u Teala. Onlara melek der. İşte Firavun'a ve o önde gelenlere Musa'yı gönderdik. Fettebe'u emre Firavun. O Mısır halkı Firavun'un emrine tabi oldu. Emrine tabi oldu. Ve ma emru Firavun'e bir raşid. Oysa ki Firavun'un emri, Firavun'un işi bir raşid akla dayanmıyordu. Raşid değildi. Hani raşid oldu deriz bu çocuk. Yani buluğa erdi, aklı başına geldi. Deriz ya, Yani bu reşit buradan, geçen anlattım size, reşidin anlamı akıl anlamına gelir. Bu Firavun'un işi, bunun hükümleri, bunun emirleri, bunun yönetimi akla dayanmıyor diyor Allah-u Teala. Muhteşem bir bir analiz var burada. Firavun'un yönetimini muhteşem bir açıklamayla, analizle Allah-u Teala anlatıyor. Şimdi burada bu konuyu biraz detaylı yapalım. Şimdi değerli kardeşlerim, burada bu ayette çok önemli çıkarımlar yapacağım size. O da şu: neden demiyor Yüce Allah, Hazreti Musa'yı Mısır halkına gönderdim? Niye demiyor? Niye Mısır halkına gönderdim demiyor da Firavun ve meleklere gönderdim diyor. Firavun'a ve onun etrafındaki ileri gelenlere gönderdim dedi burada. Bu soruyu soracak. Bu soruyu sormak mecburiyetinde. Aksi takdirde bu ayet anlaşılmamış olur. Yani ben size anlatmamış olurum onu yani. Olay bu. Şimdi şu sosyolojik realiteyi, sosyoloji okumasaydım bunları anlatamazdım size. Şu sosyolojik kanunu vardır. Eski dönemlerde, eski çağlarda, yani demokrasinin olmadığı dönemlerde veya İslami devlet anlayışı olmadığı dönemlerde, krallık dönemlerinde şu gerçek vardı, şu kanun vardı. Toplumu yöneten lider dinini değiştirirse halk da değiştirirdi. Anlıyor musun? Örneğin Konstantin, Roma İmparatorluğu müşrikti. Konstantin Hristiyan olunca Roma İmparatorluğu Hristiyan oldu. Ve Konstantin Roma İmparatorluğu'nun baskısına dayanamayacağı için Hristiyanlara İstanbul'u Hristiyanlar için kurmuştur işte. Bakınız, Konstantin İstanbul şehrini Hristiyanları buraya göç ettirdi. Bu da rahat yaşasınlar diye İstanbul'u kurmuştur. Demek ki toplumun lideri inancını değişirse halk da inancını değişeceği için Allah-u Teala Hazreti Musa'yı doğrudan doğruya Firavun'a ve onun meleklerine gönderiyor. Çünkü Allah-u Teala biliyor ki, takdir ediyor ki Firavun ve melekleri dinini değiştirir de tevhid inancına gelirse halk da değiştirecektir. Bu bir tarihin felsefesidir bu. Ben bu sosyolojik realiteyi bilmesem ben bu ayete bu yorumu getirmem mümkün değil. Yani bu soruyu sorsak, niye Firavun'a, niye meleklerine, özel peygamber mi gönderiyor, özel bir gruba, özel yani, öyle mi? Hayır. İşin bu realitesi var. Çünkü o zaman bir milletin, bir toplumun kaderini dini inanç bakımından, dini hayat bakımından, her hayat bakımından fark etmez, kaderini liderler belirliyordu krallık dönemlerinde. Siz o kralı elde ettiniz mi, halkı da elde ettiniz. Bitti. Halk da dinini değiştirecek. Onun için Firavun'a ve meleklerine gönderdim diyor Allah-u Teala. Apaçık delillerle ve ayetlerle gönderdim diyor Hazreti Musa'yı. Bundan çıkaracağımız birinci çıkarım bu ayette. İkinci çıkarım, fettebe'u emre Firavun geliyor burada. Ne demek bu? O zamanki halk diyor Allah-u Teala, Mısır halkı Firavun'un emrine, Firavun'un otoritesine, idaresine, Firavun'un hükümlerine, yönetimine teslim olmuştu. Teslim olmuştu. Yani halkın hiç özgürlüğü yoktu. Onu demek istiyor. Özgürlük yok. Halk Firavun'un düşüncesinin dışında, hükümlerinin dışında ne bir fikir beyan edebilir, ne de bir inanç sahibi olabilir. Firavun'u bırakıp da herhangi bir inanç sistemine dönmesi mümkün değil. Böyle bir otoritesi vardı diyor Firavun'un Allah-u Teala. Burada bunu anlatıyor. Bütün halk ona tabi olmuştu. Sanki bir peygambere tabi olma gibi, haşa benzetme olmasın, tabi olma gibi onlar Firavun'un emrine tabiydiler. İşte o işte onu elde edersek bütün toplumu elde edecektik. İlahi takdir bu. Sistem bu. Şimdi başka bir çıkarım yapacağız bu ayetten. Çünkü bu ayet çok hassas, çok kısa bir ayet ama o kadar önemli konuları kapsamını alıyor, içeriğini alıyor ki. وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِدْيَا İşte en dehşet verici kuralı burada. Kanunu burada. O muhteşem kanun burada. Firavun'un işi, Firavun'un emri, Firavun'un hükmü akla dayanmıyordu. Bu ne demektir biliyor musun? Bu şu demektir. Yüce Allah dünya insanlığına şu ayetle, şu ayetin üç kısmında, üç ayeti konu ya, üç bölüm ayeti konu şimdi, üçüncü bölümdeyim ben. O bölümleri anlattım size. Şimdi bu üçüncü bölümde dünya liderlerine, dünya milletlerine şunu sesleniyor. Yönetim mutlaka akla dayanmalıdır. Akıllı dayanmayan insanlar lider olamazlar efendim. Aklını çalıştırmayan insanlar lider olamazlar. Öyle adamları lider yaparsanız, bak Firavun'u boğdum ben suda, siz de boğulursunuz efendim. Siz de dünya sorunlarının denizinde boğulursunuz. Dünya sorunları var ya, hep deniz olmuş. Ooo! Firavun'un denizi çoktan dünyada olmuş. Şimdi sosyal problemler bir deniz. Geç kaşaya bakayım hadi. Hazreti Musa vurdu asasıyla karşıya geçti. Peki biz nasıl geçeceğiz ya Rabbi? Aklını kullan, bu Kur'an'a akılla yaklaş, geç. O sosyal problemleri çöz, karşıya geç. Yoksa aksitakına akıl kırbacı ile vurmadığın bir denizden, sosyal problemlerden karşıya geçemezsin diyor Allah-u Teala. Muhteşem bir ayet bu. Aklını kullanamayan insanların peşine gidilemez. Ona tabi olunamaz. O insan dünya problemlerini çözemez diyor Allah-u Teala. Manevi problemleri çözemez. Çünkü aklı başında değil adamın. Nefsi aklını kaplamış Firavun'un. Çünkü ene rabbukumul a'la dedi. Nazihat suresinde seslenmiş kendi halkına. Ben sizin yüce Rabbinizim, ben Tanrınızım dedi. Tanrı. Kendini Tanrı yerine koyan adamın aklı yoktur efendim. Sarhoştur efendim. Nefsi sarhoştur bu adamın. İşte bunun için burada dedi ki dünyaya haykırıyor. Bakın ey liderler. Firavun vardı bir zamanlar. Onun işi akla dayanmıyordu. Sizin işiniz de akla dayanmasa insanları yönetemezsiniz. Aklı başında olmayan, aklını kullanamayan liderler dünyaya efendim emir veremezler, dünyayı yönetemezler, bu hakka sahip değillerdi. Tanımıyorum zaten böyle bir hak diyor Allah-u Teala. Batırırım götürürüm. İşte bunu burada, bu siyasetin temel kanunu koydu. Şimdi Farabi'ye gidersek, Farabi siyaseti tanımlar. Der ki, faziletleri, erdemleri topluma kazandırma, halka kazandırma sanatı siyasettir. Ba ba ba ba ba. 9. asırda Farabi bu tanımı yapmış. Siyaset bir sanattır diyor. Politika ayrı. Politika sahtekarlıktır. O ayrı. O dönekliktir o. Siyaset ayrı şey. Siyaset bir sanattır. İnsanlara, halka erdemleri kazandırma sanatıdır diyor Farabi. Ha, insanlara erdemi akılsız adam kazandırabilir mi? Ahlaki faziletleri, erdemleri halka kazandırmanın yolu akıldan geçiyor. Akıllı liderden geçiyor. Onun için diyor Allah-u Teala buyuruyor ki efendim, Firavun'un özelliği akla dayanmadan iş yapıyor diyor. Şimdi bu, şu ayetin bu kısmını bütün dünya siyasetçilerine anlatmak, bütün dini siyaset okullarına, fakültelerine, siyasal bilgiler fakültelerine bunun okutulması gerekiyor. akıllı olmayan insanlar iktidar elde edemez. Siyasi eline almamalı. Bunun fakültenin kapısına yazılması lazım. Ne dedim ben size? Kur'an okulunun içine ne yazıyor Kur'an fakültesi üniversitesinin kapısında? Aklı olmayan buradan içeri giremez diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'e baktığın zaman böyledir. Aynı şekilde siyaset fakültesinin kapısında da bunu yazıyor. Akıllı olmayan insanlar siyasetçi olamadır efendim. Böyle o. İşte toplumları geri bırakan bu liderler, akılsız liderlerdir. Ben genel konuşuyorum yani. Ben genel konuşuyorum. Ben AB demiyorum, anlıyorsun değil mi? AB yok. AB yok ama genel prensip. İnsanlığın ilerlemesine mani olan, insanlığın uçan ayaklarına pranga vuran, zincir vuran, insanlığı geri bırakan, insanlığı kanlar içine bırakan, kanserin haline getiren insanların başında akıl yoktur diyor. Peygamberimiz öyle söylüyor, geçen söyledim size. Bir insan zina ederken diyor, aklı başında olmaz diyor. Zina fiiliyle akıl aynı anda olmaz diyor peygamber. Aynı anda olmaz. Birisi gidecek, o biri gelecek diyor. Başka bir hadiste, onun aynı benzer bir hadiste imanını söylüyor. Bir insanın gönlünde iman olacak, bu fiili işleyecek ha? Yok, olmaz diyor. İkisinden biri yoktur. Bu muhteşem bir açılımdır peygamberimizin söylediği. Tabii ki peygamberimizin bu söylediği hadis ahlakla alakalı. Burada Allah-u Teala'nın söylediği siyasetle alakalı. Siyaset ahlakıyla alakalı. Anlaşıldı mı? Şimdi o Firavun'a tabi olanlar var ya, hani bu akılla idare etmeyen, aklı başında olmayan Firavun'a uyanlar var ya, şimdi bak ne olacak şimdi. Onlar mahşerde ne olacak onu anlatıyor şimdi. Bu ayet oraya geldi şimdi. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde diyor Allah-u Teala, Firavun ona tabi olanların başında mahşere gelecek. Aa, kime tabi olduysan ondan geleceksin oraya. Anlıyor musunuz şimdi bunu? Bunu bak, burada ayet söylüyor bunu. 1400 sene evvel söylemiş bunu Allah-u Teala. Allah-u Teala buyuruyor ki, Firavun'a tabi olanların başına geçecek mahşerde. Bu dünyada nasıl onların başındaydıysa, onlar da hiç sorgulamadan ona tabi olduysalar, işte Firavun mahşerde de onların önüne, efendim, mahşerin huzuruna gelecek. Ahancısın orada. Firavun'un takımı. Firavun'un halkı. Bu beyinsizlerin lideri buydu. Beyinleri yoktu çünkü. Öyle körü körüne tabi oldular ona. Körü körüne tabi oldular Firavun'a. Bak mahşerde gelecek bu. Ben söylemiyorum. Ayetin manası bu. Ya bu dümü önlerine geçecek diyor, önlerine. Aynen. Kademe. Kademe ayak demek. Ayak. Ayak atmak. Ayak. Önüne geçmek yani. Anladın mı? Önüne geç. Kavmehu kavmenin önüne geçecek. Nerede? Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Şimdi her lidere körü körüne tabi olanlar veya iyiliğine tabi olanlar o liderin liderliğinde mahşere gelecek. Onun için bunu niye anlatıyor Allah-u Teala? Bunu diyor ki, bakın kime tabi olduğunuzu bilin. Dikkat edin. Kimin peşinden gidiyorsun? Kimi lider seçtin? Kimin arkasından gidiyorsun? Dikkat et ona. Sen de Firavun gibi öyle gelirsin oraya. Burada sadece Firavun'u anlatmıyor. Burada bütün dünya insanlığında evrensel kitaptır bu. Böyle bir dönemin kitabı değil ki bu. Bu bütün insanlığa kıyamete kadar hitap ediyor. Halklara hitap ediyor. Halka, toplumlara, efendim, ve liderlerine. Bu o kadar güzel bir açılım ki bu. Tam anlatamıyorum. Ha burada duruyor, ha bu göğsümde, kalbimde, oraya yarmanız lazım. Orayı yaracaksınız, benim kalbimi çıkaracaksınız dışarı, bakacaksınız ne var oraya. Tam diyemiyorum onu, tam diyemiyorum onu. Sansür yapıyorum kafamı ya, sansür kardeşim ya. Şimdi Hazreti Muhammed'in ümmeti olup Hazreti Muhammed'e tabi olması gerekirken Müslümanların bazıları kimlere tabi oluyor, düşünebiliyor musunuz şimdi? Anlıyor musunuz şimdi? Anlıyor musunuz? Anladım deyin de kurtarın be. Kurtarın. Adam diyor ben Hazreti Ali'nin peşine gideceğim. Yok diyor ben Alevi'yim diyor. İşte ben kimin peşine gideceğim? İşte 12 tane imamın peşine gideceğim diyor. Efendim ben Şah'ım diyor efendim. Yok efendim ben Vahabi'nin falancının peşine gideceğim diyor. Vahabi'nin falancının. Yani onun liderinin peşine gidiyorum ben diyor. Ya hiçbir tanesi demiyor ki Hazreti Muhammed'in peşine gidiyor. Hayret bir şey ya, İslam alemine bakın ya. Limeli mi olmuş ya? Limeli mi? Yani bu açıdan baktığımız zaman, bu ayet açısından baktığımız zaman da utanıyor insan. Çünkü bu hocalar lime lime yaptılar bu İslam alemini. Lime lime. Birisi birinin peşine gidiyor, öbürü birinin peşine gidiyor, öbürü birinin peşine gidiyor. Hiç Hazreti Muhammed denen yok, Hazreti Peygamber yok. Halbuki Allah-u Teala diyor ki, peygamberime tabi olun diyor. Beni seviyor musun diyor Allah-u Teala. Bak bak bak bak, ayete bak bak bak. Ali İmran suresi. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ وَفُرْ رَيْمُ. De onlara ya Muhammed. Onlar Allah'ı seviyorlar. Eğer Allah'ı seviyorlarsa sana tabi olsunlar. Benim peygamberime tabi olmaları beni sevdiklerini ifade eder diyor. Bunun üzerine ben de onları seveceğim diyor. Ve günahlarını affedeceğim diyor. Bak bak bak, ayet ayet. Ben söyleyeyim. Şimdi bu Müslümanlar kimlere tabi oluyor ya? Bir deyin bana da. Deyin de kardeşim ya. İşte kime tabi olursan ondan gideceksin mahşere. Kime lider tayin ediyorsan onunla gideceksin mahşere. İşte diyor Allah-u Teala, Firavun'a tabi oldular. O akılsız Firavun'a. O akılsız Firavun'a tabi oldular. O da yevmel kıyameti, kıyamet gününde onların başında diyor mahşere gelecek diyor. Aa, biz de bakacağız onlara, havu adamlara bak ya. Bunlar kim o? Firavun. Bu Firavun'un etrafındaki ablar diyor ya. Onlar gelecek oraya diyor. Bak ne diyor şimdi, bak ya baba. Allah-u Teala. Fe evredehumun nâr. فَاَوْرَدَهُمُ النَّارِ. Onları suya götürür gibi cehenneme götürecek o Firavun diyor. Nasıl diyor çoban hayvanları suya götürür, su içirir ya, susamış hayvanları çoban takar peşine götürür efendim, kaval çala çala götürür suya. Ha, işte Firavun da aynı virt kelimesini kullanır buraya. Fevreden manası bu. Suya gitmek, suya gelmek anlamına gelir. Ve nesukul mücrimine ila cehenneme virdan diyor Allah-u Teala. Secde suresinde. Mücrimleri suya, cehenneme susuz göndereceğim diyor. Virda orada susuz anlamına geliyor. Susuz cehennem, susuz olarak göndereceğim. Burada da فَاَوْرَدَهُمُ النَّارِ. O Firavun onları suya götürür gibi cehenneme götürecek diyor. Aman ya Rabbi. Ve bi'sel virdül mevrûd. O gidilen yer ne kötü yerdir diyor Allah-u Teala. O Firavun'un onları götürdüğü o yer, o ne kötü bir yerdir orası. Şimdi değerli kardeşlerim, İşte bu bilinç, bu Allah'ın eğitimi, bu bize Allah şimdi Kur'an Üniversitesi'nde bize ders veriyor Allah-u Teala. Şimdi bu ders veriyor. Bize ders veriyor. Eğitiyor bizi yani. Ha, şimdi şöyle demek istiyorum. Bir insana tabi oldun, gidiyorsun. Bunun ucu nereye gider? Bunun bilincini bileceksin diyor Allah-u Teala. Bunun bilgisini veriyor, bunun şuurunu veriyor. Anlıyor musun? Şuurunu veriyor, bilincini veriyor. Müslümanı bilinçlendiriyor, insanlığı bilinçlendiriyor. Sadece bizi değil, dünya insanlığını bilinçlendiriyor. Kimin peşine gidiyorsun? Dikkat et, bunun ucu cehennem olabilir. O liderin, o takip ettiğin adam sadece siyasi lider olmayabilir. Başka liderler de var biliyorsunuz değil mi? Nokta nokta. Buraya gene yok. Burada gene konuşamayın. Yani olmaz. Bazıları anlıyorum da gülüyorlar. E buraya işi söyleyemiyorum. Buraya başka liderler de var. Ha? Yanlış anlamayın. O birilerini Hazreti Peygamber'in önüne koyduk. Onlara tabi oluyor. Peygamber nerede ya peygamber? Hazreti Muhammed çok uzakta kalmış ya. Kim tabi olacak ona bir adam? Ben burada tabi olurum biter bu iş ya. Öyle diyor. İşte bunun yanlış olduğunu Allah-u Teala Firavun modeliyle anlatıyor. Firavun örneğiyle anlatıyor bize. Bakın o Firavun var ya, o mahşerde böyle gelecek. Akılsızların peşine gitmeyin. Benim peygamberime tabi olun. Benim vahyime tabi olun. Aksi takdirde mahşerde sen o adamınla geleceksin. Hazreti Peygamber duruyor ya, sen onun peşine geleceksin mahşerde. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Peygamber seni lider olarak almadığını bir düşün bakalım. Seni peşine takmadığını düşün, mahşere çıkacak. Ha? Aa, işte bunu anlatıyor burada. Bu muhteşem bir olaydır arkadaşlar. Çok ciddi bir eğitim veriyor. Şimdi tabii buradaki Firavun sadece bir insan denen lideri değil. Burada Firavun kavramı, hangi ideolojiyi takip ediyorsun? Hangi felsefeyi takip ediyorsun? Bugün tabi olduğumuz o Marksizmen uğruna kaç tane can verdik? Marksizme tabi olanlar, yok bilmem Mao'ya tabi olanlar, yok bilmem hangi felsefeye tabi olanlar, aydınlık felsefesine tabi olanlar. Değil mi? Bugün televizyonlarda konuşuyorlar, adamın felsefesini görüyorsun işte. Onun tanrısı o, ona tabi oluyor. İşte o felsefede olanlarla beraber mahkemede haşrolacak o. O Firavun sadece böyle insani lideri temsil etmiyor burada ayette. O fikri liderleri, felsefeyi, bir ideolojiyi temsil ediyor burada. Tabii. Yani şimdi tabi olduğumuz liderler değişti. Çok geniş bir yelpazesi oldu. Eskiden adam tabi oluyordu bir adama. Firavun'a tabi oluyordu. Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e neyse. Ama şimdi tanrılar değişti. Şimdi felsefeler tanrı oldu. İdeolojiler tanrı oldu. Nefis tanrı oldu. İnsan nefsinin peşine takılıp gidiyor. Onun liderliğine geleceksin mahşere sen. Allah-u Teala buyuruyor ki, gördü mü nefsini tanrı edineni? Kur'an'da iki ayettir bunlar. Dedim size geçen akşam. Furkan suresinde ve Câsiye suresinde. Hevasını tanrı edineni gördün mü ya Muhammed? Gördün mü? Adam nefsinin mabedine giriyor, ibadet ediyor. Yo, bu nefsin mabedi dünya kadar geniş. Öyle büyük bir mabedi var ki. Bu nefis. Şimdi demek ki gençler için burada sesleniyorum. Aslında tabii cemaatimiz şu anda tam gelmemiş oldu. Aslında bunları ben televizyonda da konuşacağım. Yani bu usturuplu bir şekilde. Yani bugün dünyayı yöneten ideolojiler, felsefeler, efendim hala bizim Türkiye'mizde büyük bir grup insan aydınlık felsefesini takip ediyor. Farkında değil. Aydınlık felsefesini de bilmiyor. Yani şimdi otursak şimdi o felsefeyi konuşsak konuşamaz mı? Profesör ama konuşamaz. Ha, aydınlık felsefesinin ne olduğunu bilmiyor. Aydınlık felsefesi Allah'ı gökte bırakıp yere indirmeyen felsefedir. Oraya duruyorsun sen yarattıysa, biz Allah'a inanmıyoruz ama oraya duruyorsun dursun diye. Buraya bize karışmasın diyen felsefe. Şimdi bu felsefeyi takip ediyorlar. Ona göre mahşere geleceksin. Ezan mı okundu? Ey mübarek, bu ne zaman okundu yok? Oo, bak neler vardı burada şimdi, ben bunları anlatamadım. Bu ayet kaldı. Yarın akşam buraya devam edeceğiz inşallah. Yarın akşam gelebilecek miyim? Nerede Ramazan? Ramazan burada mı? Yok. Gelmedi bak. İnşallah oradan çıkıp geleceğim. Bir yere davetliyim. Oradan inşallah çıkıp geleceğim, Allah nasip ederse bu ayete devam edeceğiz. Şimdi ne anlattık bu akşam? Geç gelenler için söylüyorum. Yüce Allah buyurdu ki, ben Hazreti Musa'yı ayetlerimle, apaçık delillerimle, kanıtlarımla, mucizelerimle, Firavun'un ve Firavun'un etrafındaki meleklere, ileri gelenlere gönderdim. O halk Firavun'a tabi olmuştu. Ama Firavun'un işi akla dayanmıyor. Muhteşem bir siyasi kural. Altın kural diyoruz biz buna. Golden rule. Altın kural. Ve Yüce Allah buyuruyor ki, işte ona tabi olanlar, Hazreti Musa'yı bir tarafa bırakın, ona tabi olanların mahşerde Firavun onların başına geçecek, onunla beraber mahşere gelecek diyor. Ahasa Firavun'un ordusu, ahasa Firavun'un halkı, ümmeti. Ve böyle tanıyacağız onu. Bu neye benzer biliyor musun diyor Allah-u Teala? Hayvanları suya götürür gibi cehenneme götürecek o Firavun diyor. Fe evredehum kelimesini kullanıyor. Ve bir selvirdül mevrud. O gidilen yer ne kötüdür. Bu virt kelimesi, virt, verit, damar anlamına geliyor. Şah damar anlamına. Hablil verit. Hablil verit. Kaf suresinin 16. ayetinde, yani kanın akıp gidip geldiği, suya gidip gelmeye de virt denir. Gidip gelmeye. Demek ki değerli kardeşlerim, öyle insanların peşine gitmeliyiz ki mahşerde bizi cehenneme götürmesin. Hayvanlar gibi. İnsanoğlu, Allah Teala burada diyor, aklına dayanır. Kritiğini yapar, tenkidini yapar. Kimin peşine gittiğini sorgular. Hangi ideolojiyi takip ettiğini sorgular. Doğru mudur, yanlış mıdır diye sorgular. Ama ne yazık ki bu İslam anlatılmadı ki kardeşim. Biz İslam diye namazı, orucu, hacı anlattılar. İşte ayağını böyle kucaksın, şöyle kucaksın, burnunu şöyle kucaksın dediler. 14 asrını çaldılar bu Müslümanların. 14 asrını. Kusura bakmayın, bağırıyorum ama ne yapayım ya, heyecanlanıyorum kardeşim. Yani bu Kur'an-ı Kerim okuduğum zaman da bu İslam aleminin neye böyle cahil kaldığını görüyorum. Çıldırıyorum ya, çıldırıyorum. Kendi kendime evde çıldırıyorum. Dön öteye, dön beriye. Demek ki bu İslam anlatılmıyor. Bu gençlerimize bu İslam anlatılsaydı Marksizmin peşine koşmazlardı. Bu İslam anlatılsaydı ötekinin berikinin peşine koşmazlardı. Bu Müslümanlık anlatılsaydı Şiizmin peşine koşmazlardı. Bu Müslümanlık anlatılsaydı yok Vahabisi, yok şu mezhebi, bu mezhebi, olmazdı. Olmazdı. Bu Müslümanlar böyle bölünmezdi. Deselerdi ki kimin peşine gittiğini sorgula, aklınla sorgula. Elinize bu ölçü var ha, bu ölçü. Bu mihenk taşıdır. Kaç ayar lideri takip ediyorsun, bu verir onu. Bu verir onu. Ama bunun kültürü, bilgisi yok ki bizden. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan kullarından eylesin. El Fatiha.